в небе расцветають, в очі з воч пещоту п'ють. Я одну тебе чекаю, я одну тебе кохаю, я одну тебе люблю. Я одну тебе чекаю, я одну тебе кохаю, я одну тебе люблю. Знічки в росах догораюсь, в усни з вусну слодич п'ють. Я одну тебе чекаю, я одну тебе кохаю, я одну тебе люблю. Я одну тебе чекаю, я одну тебе кохаю, я одну тебе люблю. Дні мої як дим зникають, я услед дым пропяю. Что одну тебе чекаю, что одну тебе кохаю, что одну тебе люблю. Я одну тебе чекаю, я одну тебе кохаю, я одну тебе люблю. Зорки в небе расцветают, знички в росах догорают. Дни мои як дым зникают, я одну тебе люблю.